Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Anta rahim, sama rahman. Al-mu'minu al-muhaiminu al-mananu. Ikfil bala'i wa dimmat wabai wa sahhil al-ahda'i kuladai. أنت الرحيم سمد الرحمن المؤمن المحيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأعداء كلداء. أنت الرحيم سمد الرحمن المؤمن المحيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيو كيف كتير بنيو يتم képp ko xamante ni tere naa teew fii te xolam ak xalaatam ne ci biir tànk yi di nuyu képp ko xamante ni itam micro yi moom jot sa nopp te nga nekk sa biir kër wala nga xam foo nekk ñoo ngi leen di nuyu ci nuyu yow gën a sell ci nuyu julit ci nuyu islam. Kon su ko defee di sant yàlla bu baax ndax dañuy faral di wax naan nit ki mënta daral boppam mënta defal boppam lu baax waaye itam mënta defal boppam da nga xam ne da ngay sànq. Kon di wax naan kon suñu demee bay gis nit ki toog si tànk bay bëgg waxtaanee ci yàlla loolu daf fekk mu soog borom bi kese te xam ne li yàlla wax ci alxuraan di wax naan ñax yii di nuru ñu man yasaar yàlla moom mooy indi ci yaram ko ko soog. Kon di sant yàlla bu baax waaye itam dañuy wax naan yàlla fu muy jëfee fu muy dogalee fenn fasera mooy fan mooy si nit moo tax mu wax si alxuraan ba tey di wax naan képp ka nga xamante ni santoo nit man yàlla doo ma sant. Kon day mel ni yàlla googee balankaa defal dara foog nga tasanteeg sa moroomu doomu aadama koo xamante ni itam la ne ci moom yàlla ko def ci moom te loolee manqué ci yow te nga soxla ko ci moom. Moo tax képp ka nga xamante ni yaa ngi yaakaaree yàlla dara ba pare dégg nit ñi foog ne loolee danga ko am da ngay nax sa bopp rek. Kon di sant bu baax tey ka nga xamante ni yàlla ci moom yee lañu feeñoo di wax naan du taxutoon ak moom te la ñuy waxtaanee ci yàlla wala la ñuy waxee ci yàlla amaana mun nañ ko bañ a waxee te itam ba li ñuy yëg ci yàlla sax su taxutoon ak jëmm joojee duñu mën a tasanteeg moom. Kon di sant yàlla bu baax gannaaw bu mu ñu boolee ak jëmm joojee te kookee di Cheikh Moussa Touré. Kon ñoo ngi koy sant bu baax di wax naan jamono yàqu na yàqu boo xamante ni jël ndaw jubal ko ba xorom jënd ci jamono jublu yàlla yi kase ba léppam di yàlla yi kase ba génn ci caaxaan génn ci lëndam génn ci foofu jamono ji jël léppam jublu ko yàlla te xam ne nekk na loo lu jafe la ci jamono kon kookee wax dëgg yàlla ñu demee ba tasanteeg moom ab chance dëgg la kon ñoo koy sant bu baax a baax kookee di Cheikh Moussa Touré ñu koy waxee léegi di sant itam ka nga xamante ni lii nekk ci moom moo ko def ci moom ba kookee mën ko def ci ñun te kookee kenn la te kookee di Cheikh Moussa Cissé ñame borom daal. Dañuy faral di wax naan su sëriñ sëpp defoon ni Cheikh Moussa Cissé kon jeune yëpp dinañ jub ndax bët la ñëw woo ay taaliba dajale leen ba ñoom ñëpp ñëw mu ne leen santuma kenn mu liggéeyal ma santuma kenn mu liggéeyal ma laaj leen ma li mu leen yoral ma jox leen ko laaj ma li mu leen yoral moo ma gënal fuub ngeen may jox ay at yar te la mu leen yoral leen kese la mooy la mooy yàlla ay kese. Kon su fekkoon suñu cër képp ku ñëw ci moom ñu jox la yàlla ay kese amaana boobaa yow da nga jub ba yàqu yàqu jamono dana la fee ginnaaw. Kon ñoo koy sant bu wéeree wér di sant itam sangam ba nga xamante ne moo ko defal ndax Cheikh Moussa Cissé day faral di wax naan si mbinjëf Serigne Touba laa jàpp bàgg ci yàlla ba mu taa ak lekk jaam. Kon li mu am ba di ko def ci jaam yi kookee kenn rek moo ko def ci moom kookee di Cheikh Ahmad Ba Khadim Rasoul. Kon itam ñoo koy sant bu wér di wax naan tey la xam-xam bii ñuy waxee su demee ba dal ci dem ñuul ci daraje yàlla ci barkeem ci sam Serigne Touba Cere Diaré. Kon ñoo ngi sant bu wér te xamal na su taxu doon ak moom la ñuy waxtaanee fii ba am ci dafa ñu dee fu nekk su taxu doon ak moom mën nañ ko bañ a jote. Kon ñoo ngi sant si Ahmed Bamb bu baax a baax. Di sant itam ka nga xamante ni mooy wàccilaam ci yàlla, ka nga xamante ni lépp lu mu am koo ko tas te fi mu jaar baabi ci yàlla ci kooke tas ndax wéy na ko dalaa ni yallahu ala muhammadin wa qaali muhammadin li samadin. Yàlla ma fekkal yon ci yàlla Mouhamad, yon ci yàlla Mouhamad daal di may womat ba ne ma yàlla gi nii ji. Kon lépp lu mu am ci yàlla ku nekk ci daraje yon ci bir si la kamee. Kon ñoo ngi sant salaam ak salaam bu baax a baax. Di sant itam ka nga xamante ni lépp lu fi yëngu moom la, ka nga xamante ni képp ku jot ci kattanam nga jotee, ka nga xamante ni képp ku wax ci xam-xam nga waxee, ka nga xamante ni képp ku gis itam ci leeram nga gisee. Te boogee suñu borom subhanahu wa taala xam ne su tax doon ak moom benn jàmb yëngu ci dara na mu fi doon. Kon alhamdulilahi rabbil alamin. Kon boo leen xeet jant yi dajale ci yàlla. Kon niñ ko waxeewoon léegi nag dañuy sant yàlla bu baax gannaaw bu ñu jubalee ci yoonam. Ndax jamono yàqu na yàqu boo xamante ni nit ki yàlla su la dimbaliwut da nga daanu ci ay kamb jamono te doog yéen. Ndax soo xoolee jamono seytaane teele gën a am doole, ndaxte jumtuwaayam bi teele gën a bëri, teele yi teeleñ gën a bëri, rajo yi teeleñ gën a bëri, yére yi itam teeleñ gën a bëri. Te amaana bëri na ci yoo xamante ni nit ki démb lu ñu ko xaraamal noon, waaye tey ji bëri na koo xam ne moom koy dag naan moom. Ndaxte soo xoolee bu njëkk nit ki su faatoon waxtu dinañ ko may diir ñetti fan, su julli wu defut dara bàyyi julli defut dara, dinañ ko may diir ñetti fan yoo xam ne su ko tuubul dina daan daal si kaw daal di ngay faat. Te loolee suñu jamono ji gis nañ si ñoo xamante ni amaana waxuma dafa ñetti fan waaye mun nañu dirdiree ay julli ay weer weer weer. Te loolee soo xoolee charia waxu si dara. Kon def na ni charia dëgg-dëgg-dëgg suñu jamono ji charia mënu koo jubbanti. Li mën a jubal ci jamono ji lenn kese la mooy xàq nga xamal nit ñi yàlla ba du ñu mooy ci yàlla. Mooy si Ahmad Bamb di wax naan ku xam ci yàlla dara doo ko ci mooy ci moom dara. Kon nit ñi si ne bay mooy yàlla ñàkk xam yàlla kese la. Ndaxte bul boo xam ne dafa am kattanam am sañ-sañam am mën-mënam te lu ko neex def jaam te kenn mënu lu ko dara. Kookee su demee jaamu ma nga waxtaan la jaam. Waaye su nee ba koy mooy ñàkk xam kattanam yàlla kese moo tax ñàkk xam xam-xamam ñàkk xam sañ-sañam. Te loolee Cheikh Moussa Cissé day faral di wax naan ñeent màqaam rey ci yàlla fukk xam ku nekk foog nga ragal yàlla moom laal buddal bi nga ragal yàlla. Kon si ñu ne mooy yàlla ñàkk xam yàlla kese tax. Kon jamono ñi day mel ni nit ñi pour ñu mën a jug ci yàlla, pour ñu mën a gisee ci yàlla, pour ñu mën a defaru ci biir activité lenn rek moo koy mooy la mooy xam-xam xam yàlla. Moo tax yàlla di wax naan tax il faut ni xam daan tax bu du nii fenn lam yoo xam ni fa fekk xam tax bu du nii. Xam leen ma njëkk ngeen may jaamu soo ne ma xamut bu ma leen maa jaamu. Kon yàlla xamal ne jaam ne su ko xamut mënu koo jaam. Te wax dëgg yàlla nit ki la ma xamut mënu cee yëngu mënu cee def dara. École bi soo si xamul dara mënu cee bind dara. Métier bi soo si xamul dara mënoo cee defar dara. Kon yàlla soo xamul ci moom dara mënoo koo jaam ci moom dara. Te xam yàlla bëri na koo xamante ne moo koy wér ci téere yi. Te xam yàlla wetsu na téere yi moom. Xam yàlla wetsu na téere yi. Ndax yàlla nekk na ko lu yàgg te boobee téere amul dara amul. Yéen ci yàlla moom nag moo koy jàngale. Nee na nekk naa di jaam ak yàlla ñaari junni ak yoo xamante ni yàlla sax pour sax aar ma taw. Te boobee moom ab jaamu yàlla te neen yëngandi na moom ab yonente la. Kon boobee jaamu yàlla boogee ci borom boobee foog fii amu ko woon foog mbind amu ko woon li ma amoon lenn kese mooy laal taw yi di laaj yàlla wéetal yàlla ba doog ba bakkaari dara. Moo tax suñu xoolee sunu maam Adama bii yàlla di ko dugal biir xajjana li ko fa génnee lenn kese la mooy la mooy bokkaale gi mu bokkaale ak yàlla. Ndax am na si ñoo xamante ne ñoo ngi wax naan yan yàlla Adama bu mu nekkee ci biir xajjana yàlla daf ko tere woon benn garab ba pare dagalal ko moo leen xeetu garab yi bu mu sa benn garab kese waaye Iblis moo jaaree ci ginnaaw boogee ba nax ko. te loolee soo xoolee dëkk loolu li nga war a lenn kese la garab boogee lenn kese la taxaw yi mooy la mooy chirque billahi. ndax suñu xoolee dégg ay kattu Iblis ya nga xam ne moom la jox moom la wax suñu yent yàlla maam Adama dafa ñëw wax ne ko gis nga garab gii yàlla di la aaye yàlla rek suñu borom dafaa bañ ni dafaa bañ ni garab gi soo ko lekkee da ngay nekk koo xamante ni da ngay dund ba faw. garab gi soo ko lekkee da ngay nekk koo xamante ni da ngay am nguur te yàlla loolee la bañ ci moom. yow ci yàlla Adama bu mu yëgee loolu ci la daal di lekk garab ngir bëgg mu nguur ngir bëgg dund gudd te yàlla moom rek a yoyoo dund yàlla moom rek a yoyoo nguur waaye bëgg yi mu bëgg nguur ci la ma yàlla déclaré mu wàcc sa sosu. Kon nit ki daa war xel bu baax te xam ne kii jëf kenn kase la kii wax kenn kase la te kii mën kenn kase la te kookee di yàlla. Moo ne nit ki su xamul ci moom dara mënu ko defal dara. Moo ne lii war nit ki te mënu ko jàppale ci àddina lenn kase la moo ne mu xam yàlla te xam boobee képp koo xamante ne yàlla wàcce na la si kaw suuf loolee la la joxoñ. Moo ne yëpp bu ñëw si kaw suuf rek yàlla loolee la ko joxoñ ngir la ngir ñu xamal jaam ñi yàlla ba duñ ko bokkaale dara. gannaaw bi fi yeneen yi jugee nag xam-xam ba nga xamante ne moom la yàlla defoon ci yeneen yi mooy xamal nit ñi yàlla ba duñ ko bokkaale dara te fi mu leen nag xamale ci fenn kese la mooy la ci baatu laa ilaha illallah. moo ne yéen yàlla Mohamed si ñu tëg ci mboolem yeneen yi moom la jiitaan ndax yàlla moom la jël def ko ka nga xamante ne moom xam na mboolem yeneen yi. ndax yéen yàlla moom wax na ci alquran naan taalal yi ilaa kalimatin soon bay na naa wa bay na ko allah na xamul illa allah wala yusuf bii shay an. maa ngi leen di wër ci benn baat baat boo xamante ne man ak yéen ñoo ci bopp yem di baatu laa ilaha illallah. nee na baat boobee képp ku ci nekk ku nekk ne doo bokkaat ak yàlla ci dara doo bokkaat ak yàlla ci dara kon day mel ni mucc ci bokkaat ak yàlla dañ ci baat boobee rek nga koy mën a amee. man yàlla di wax naan yéen ñu ma sama benn yeneen yow sa ginnaaw yéen ci yàlla Mohamed lu dul da nga ko wax ni xam laa ilaha illa ana xamal jaam ne dara nekk lu dul man. kon nit ñi dañoo war a yow bu baax te xam ne yàlla li ma bëgg si jaam mooy mu xam ko te fi ñu koy xamee seen kese ma leen ci baat laa ilaha illallah. baat laa ilaha illallah googee nag dafa am la nga xamante ne moom moo làkk woon ci biir laa ilaha illallah muy ak sëkkër boo xam ne képp ko xam ku nekk cëkku nañ ci yow du caagaan da ngay tudd baat bi rek waaye da ngay tudd xam ko ndax yéen si yàlla moom day wax naan man xaale laa ilaha illallah mëx na san bi xaddi yi daxle jëm na képp ku tudd baat laa ilaha illallah nga selal ko soxoon neen ajër moo sëkkër. tey suñ tubaab wax na ko itam fa kullu man zakaraha muxtahida matmunaha daxla jannatan xadda xasbuka fiha annaha tulaan saman janat rabbina di daf ca afitan. neen képp xam nga tudd ma baat laa ilaha illallah nga xam ko selal ko soxoon neen ajër moo sëkkër ëllëg te neen baat laa ilaha illallah da lay jëñal coono. kon baat laa ilaha illallah mooy la nga xam ne moo mën a musal nit ki ci bàkkaar baat laa ilaha illallah moo mën a musal nit ki ci lëndëm ba lépp lu ma jëfati yàlla gërëm ko te ci fen rek la ko mën a mën ci baat laa ilaha ak la mu làmboo. moo tax tey soo xoolee yeneen yi loolee la lañ yàlla joxoon. kon yéen si ne bu jugee ci borom xam-xam ñoo teew fi kon lañ leen war a doon ne ci baat boobee rek la ak mbóot ba nga xam ne moom la làmboo. moo tax mu naan al ulamaa warasatul anbiya wal anbiya wu anbiya si dinaaran wala dirhaman annama warasum alxilma fa man axasahu faqad axasa bi xasdi waatirin. nee na borom xam-xam yi ñooy ña nga xamante ñoom ñooy doon yeneen yi te ci la nga xamante ni moom la ñuy doon ne yeneen yi nee na loolee xam-xam kese la. nee na te xam-xam boobee képp koo xamante ni yow taxe nga ba teg sa loxo ci xam-xam googee nee na jàpp nga ci bumbu dëgër a dëgër te neen képp koo xam ne jàpp nga ci bumbu dëgër a dëgër dara mënu taa fee am ci yàlla. kon jàpp ci bumbu moo ma gën téeméer dina ci lépp loo mënti doon. moo tax borom xam-xam bépp bu ñëw ku nekk ci loolee la war a mën a doon ne yeneen yi. moo tax suñu xoolee ci mboolem borom xam-xam yi amaa nañu tànn si ka nga xamante ni moom lañ gën a xam te kookee di Cheikh Ahmad Bamba. tey suñu xoolee li ko Cheikh Abdrafa toppee ku nekk war naa mun a yeewu bu baax a baax laaj Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Ibra laa la ko toppee ndax dañuy faral di jàngale naan Cheikh Ibra laa ko muñ ak Cheikh Ahmad Bamba. ñu naan lépp lu ñu charia ci salaat zakat saw nee na loolee yëpp Cheikh Ibra daan na ko mataal te kenn ëpp gënu ko si war nekk ab jàmbaar Cheikh Ibra Moustapha waxtu Cheikh Ibra dafa naan dëkkee di koor Cheikh Ibra ci mbax rek la nekkoon lépp loo xam ne yàlla fàttee na woon Cheikh Ibra Moustapha nekk na nga moom. waaye nee na ci loolee la ne ci loolee la ne ci loolee la ne ba xëy ba yàlla fëgal ko boppam yàlla di ko daal di feeñ naan ko yow Cheikh Ibra jamono ju nekk dafa am sama jaam yoo xamante ne ci kookee laay wuyoo te jamono jii nii nag si sama benn jaam rek laay wuyoo te kookee di Cheikh Ahmad Bamba. kon jëlal say mbir nga daal di wërfal Cheikh Ahmad Bamba wër ko ba gis ko jëmbat sa bopp. nee na Cheikh Ahmad Bamba nag commencé Cheikh Ibra commencé di wër seen yu waa nee na wër na ko diir bu yàgg sax di ko wër di ko wër fu nekk mu ko bëri wër fu nekk mu ko bëri seet. nee na seet na ko sax ba ci sàmmkat yi nee na képp koo xam ne gis nga gis na la nga am jur bu bëri rek te xam ne jamono jooju képp koo xam ne da ngaa am jur bu bëri bokk na ci da ngaa am ay richesse la woon ku ma gis ngaa am doy mu foog ne konkee la waaye sura lambee xam ne du yow wër ci la ko nee na dem na itam ci mbëru lambee ku mu dem yëkk ci la looyam dal moo ci la ko def kenn keneen nee ci noonee la dem ba mujj nag dem ci kër soxna yi nee bu mu demee ci doyu soxna yi nag fa la mujjee wëree nee ci la dem ba dem Tayba Dakar nee bu ñu demee Tayba Dakar ci la fekk ku ñu naan Serigne Tayba Dakar te boobee Serigne Tayba Dakar moo ngi denc ka nga xamante ni bàjju na Serigne Touba la woon tudd soxna Assou Mbacke Serigne Tayba Dakar moo ko dencoon moom nee bi chef la ñëwee ba Serigne Tayba Dakar foog ne kookee la mu ñëw lamb ko laaj ko yàlla nee na Serigne Tayba Dakar bi ko chef la laajee yàlla moom laata mu koy tontu dafaa ci jigéen ba pare mais bu muy tijji téere ndax ne li ko chef doon laaj nee ci téere la ko doon seet nee ci la chef la xam ne moom kii ko yàlla seetloo moom kii ko yàlla wutloo ne ko dama wër ko ba gis ko jox ko sa bopp nee na kookee damay xamee ci yàlla li ci ay téere la koy xamee chef la daal di fewa ci moom nee na ci la toog ci la toog ba Cheikh Ahmadou Bamba moom itam jamono danga xam ne chef la moom ñu wër Serigne Touba mais Serigne Touba itam jamono joogee la yëg ni moom ku ñu war a xam la moom Serigne Touba jamono joogee la yëg ni moom ku war a fekk la ci jamono ndax dafa yor njëriñam jàmm te jàmm yi war a xam kan mooy Serigne Touba ba mën a jëriñoo ci moom nee na Serigne bi doon toog ba na Cheikh Ahmadou Bamba mi si mën a doon ñaar ba mel ni xam li yee si moroom yi ñeen ci la toog loolu di jàmbatoo lu yàgg sax ci la ci la nag Serigne Touba daal di yónni Serigne Adama Gueye ak Cheikh ak Serigne Mata Touré mu leen yónnee nag feneen la yow mooy ci Serigne Tayba Dakar am lu mel yóbbantee pour ñu jox ko Serigne Tayba Dakar bi Serigne Adama Gueye ak Serigne Mata Touré dem ba Tayba Dakar jigéen ka dem ba Tayba Dakar ci la ñu dem bi ñu demee bàyyi ko ci Tayba Dakar fekk fa Cheikh Ibra nee na ci la ñu dem nag ba doxal na nga xamante ne moom lañ Cheikh Ibra yóbbante woon ci Serigne Tayba Dakar bi ñu matalee loolu ba pare jamono jooju nag Cheikh Ibra moom la doon jottandal di leen xool bu baax ndax laata Serigne Touba di yónni Serigne Adama Gueye ak Serigne Mata Touré dafa am ay tegtal yoo xam ne daf ko defal si ñoom mooy la mooy leeru yàlla te Serigne Touba nee na bi mu koy def si ñoom dafa xam ne jàmm ba nga xamante ne moom moo ngi koy wër su fekkee tegtal yi mu def si moom jàmm googee su fekkee moom yàlla jaral bi mu ko jaral te wax gi mu wax ni moom xam na yàlla ba yàlla jaral ko mu koy wër nee na su gisee tegtal yi ma def si ñoom boobee su fekkee am na xam-xam dëgg-dëgg-dëgg danu ko gis te tegtal yooyu ñoom ñoo koy womat bu mu ñëw fii nii ci la Cheikh Ibra nag di xool Serigne Adama Gueye ak Serigne Mata Touré bu mu leen xoolee di leen xoolee balaa ñu leen ne leen ñaar ñii de suñu nekkoon ay jigéen danaa ne ñii de sëy nañu ko wax ni loo ndaxte nee na su fekkee jigéen sëy na ak góor ba wax ni loo ba ku ko gis xam ne kii am na lu nekk ci moom ndax lan ndax nee na su gisee biiram nga ba xam ne kii dara moom ci biiram kii nee na loolee itam ne loolu dina kan xamante ne leeru yàlla ñu def ci biiram nee na kookee itam dañu war a fekkee nit ki xam na yàlla nee na saa yoo xamante ni ku àgg ci yàlla ku am leeru yàlla su la loo nga war kaa mën a xam mais ci la xool xam ne Serigne Mata Touré ak Serigne Adama Gueye leeru yàlla moom ci ñoom ci daal ci la daal di ñëw topp seen ginnaaw ànd ak ñoom mais bu mu leen di topp di leen topp Serigne Adama Gueye ak Serigne Mata Touré matal la nga xam ne moom lañ Cheikh Ahmadou Bamba yónni woon ci Serigne Tayba Dakar ñu daal di wëlbatiku dem Bakki Kadior Cheikh Ibra topp seen ginnaaw bu mu toppee seen ginnaaw Serigne Adama Gueye xamal ni ko ñun de ay ndongo kese lañu waaye ñun suñu kilifa moom ci kër ga ci la nag Cheikh Ibra nangu loolu daal di ànd ak ñoom pour def Serigne Touba ci la ñu dem ci la ñu dem ñoo ngi nekk ñu naan bi ñu dem ci yoon wa nee Cheikh Ibra dox na ba tasante benn garab boo xam ne garab bu rëy la garab boo xam ne garab bi yaatu la garab boo xam ne sawee na lool Cheikh Ibra daal di yëg ba ci kaw coono garab bi daal di xaweeku daal di si kaw suuf ne xat ya ci kii ma jël fekki sama ko Cheikh Ibra continué waa fi dem nee na muy dem di dem di dem ba Serigne Mata Touré ak Serigne Adama Gueye jàpp si benn yoon mu yaatu yoon woo xam ne bi ñuy dem bay dem am benn jàng boo xam ne jàng bu rëy rëy la daal di leen doraale bi Adama Gueye ak Serigne Mata Touré gisee jàng woowee te melokaanu jàng bi doy waar lool rëy lool ba ñoom dañ ko mujj ragal ba nar a dellu ginnaaw mais bi ñu nar a dellu ginnaaw dañoo xalaat ni ñoom bi ñuy jëpp dox sori na lool te mun nañu leeru ginnaaw ñuy tikki sàkk ne ba xam mën nañoo jàll wala mën nañoo jàll ci la Cheikh Ibra Sall daal di ñëw taxaw seen kanam daal di yàpp jàmm bi xar ko fulli ko jël der bi taxal la ko jël yàpp wa ak yaram ba lépp daal di koy taxalal ne sànni fa rek naan at yow ci kii ma jëm léegi sagu ma ko ci la Cheikh Ibra nag am na Serigne Adam ak Serigne Massa Touré bañ àgg biir Macky Kadior. bi ñu àggee ci biir Macky Kadior ci la Adama Guèye daal di wax Serigne Serigne Touba. nee na bi ñuy gis a def Serigne Touba ñoom ñaar nee na xoolante nañu biir bu yàgg. am na si ñoo xamante ne sax ñoo ngi misaal ne xoolante gi ñu doon xoolante moo ngi tolloon comme soo rayee sa gàtt diggante boobu nga koy rey ba bu muy sedd mais si diggante boobu kay yëpp ñoo ngi taxaw di xoolante ñoom ñaar. mais si lañuy xoolante di xoolante ba ci yàgg Serigne Touba daal di laaj Cheikh Ibrahima naan ko yow nombre soo bàyyee ko mu ne ko ah Serigne bi de man maa ngi bàyyee ko fu ñu naan tey ba Dakar fala bàyyee ko Cheikh Ibrahima Serigne Touba daal di koy laaj naan ko lan moo doon woon seytaan Cheikh Ibrahima wax ko ne ma ne àgg ci yàlla moo ma tax a jóg àgg ci yàlla moo ma tax a jóg Serigne Touba ne ko ah fii de lenn rek a fi nekk mooy lan mooy jàng téere yi taxaw julli nag ak nga ak koor ak ma loolu rek a fi nekk mooy lan mooy charia islam ndax Serigne Touba da ko wax naan inna diina indallahi al islam wa man yabtaghi ghayra islam diinan wa falam yaqbal minhu wa huwa fi al-akhirati hasirin. Serigne Touba dafa wax seen naan benn diine moo am ci yàlla te loolee islam ndax te yàlla ko wax ci alquran te yàlla wax na képp koo xamante ni indil nga ma bu kenn nga ko lu dul islam ci diina nee na boobaa kenn du la nangul te bokk nga ci biir waaye ñàkk yi waaye gàtt yi Cheikh Ibrahima ci la xamante Serigne Touba loolee yëpp taxu koo jóg nee na julli taxu koo jóg wóor taxu koo jóg aji màgg taxu koo jóg natu mbuuru nga taxu koo jóg nee na li nga taxu jóg léegi kese la mooy dama yàgg ci yàlla ndax li nga Serigne Touba limal yëpp nee na loolee daan na ko def ci na ko bëgg a moom ci la Serigne Touba daal di wax ak Cheikh Ibrahima li mu ko waxoon la ko waxaat Cheikh Ibrahima delloo ko li mu ko waxoon tamit Serigne Touba insisté bu muy ñetti yoon Cheikh Ibrahima tam delloo ko lu mu neewoon rek la ko waxoon Serigne Touba daal di wax Cheikh Ibrahima naan ko yow de yàlla jii nga may laaj man mii su ma xamoon fii mu nekk doo ma fekk Cheikh Ibrahima itam wax ko ne man mii itam li ma tax a jot mooy lan tant yàlla laa topp bu mu soow sa jëm ji soo ma ko génnee lay itam man ma génn dëkk bi te xam ne man yàlla la rek moo ma tax a ñëw ci yow mii kon Cheikh Ibrahima li mu toppee ya Serigne Touba def kese mooy la ma yàlla kese ndax ku dem ba Serigne Touba ne ko sa jëmm ji taxu moo jot yàlla fii ma tax a jóg moo ma tax a jóg soo ma nee nekk bi nga génneel ma ko ma génn dëkk bi topp tànk yàlla boogee bokkee rek moo tax a jóg kon comme koy rek moo ko ñor moom kon Serigne Touba jëmm ji tax koo jóg. moo tax nit ki balaa moo soobu si ak Serigne naqal bu baax a baax li nga tax a jóg Serigne boobee moo tax dañu faral di wax naan diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima loolu rek leen a jàngale te képp koo xamante ni yow kenn nga seen diggante boobaa da nga jëriñ ci àdduna da nga jëriñ ci àllaa yoon. moo tax amaa nit am na si ñoo xamante ni sax dem nañu bay diingat la nga xamante ni moom la Cheikh Ibrahima di dund am na kuy dem bay wetti sax ba naan Cheikh Ibrahima du buntu mooy moom wax dëgg yàlla ka nga xamante ni su tax a doon moom Serigne Touba kenn du ko xam Serigne Touba yàgg na fee nekk moo tax am na si ñoo xamante ni ñoo ngi wax naan Serigne Touba ab ndënd la woon ndënd goo xam ne kenn xam ko woon waaye bi Cheikh Ibrahima ñëwee ci la indaale gariñam daal di tëgg Serigne Touba ba ñëpp xam ne Serigne Touba ndënd la woon moom kon Serigne Touba leeral yàlla la woon leeral yàlla boobu nag moo fi newoon newoon fi kenn xam ko bi Cheikh Ibrahima ñëwee ci la daal di pour ñu leer boobee ba ñëpp xam ne kii li newoon ci moom leeral yàlla kenn la moo tax ni mu toppee Serigne Touba kenn mos koo toppee ni mu jàppoon Serigne Touba kenn mos koo jàppee ndaxte moom leeral yàlla jàppoon leeral yàlla toppoon toppoon ab jëmm moo tax kii topp jëmm ak kii topp leeral yàlla bokkuñu. moo tax moom fa muy dundee ak fa muy dundee du benn moo tax itam la ñuy def ci moom ak la ñuy def ci yow du benn gis nga ku topp ci yàlla ku topp yàlla yàlla jël def jël leeral def ko ci yow waaye ku topp jëmm te xam ne jëmm ci àddina lay yem boobaa jëmm jël àddina def ko ci yow rek soo deelee yem ci àddina waaye yow maskan dafa am dara moo tax ku toppee Serigne Touba ci leer boobaa Serigne Touba def ci yow ci leer waaye ku toppee Serigne Touba ci àddina Serigne Touba joxe àddina moo tax mu ne ku nekk ci man ak ki nekk ci man ak ki nekk sa bopp neen bopp ñu ay fay neen ku nekk sa bopp ñu bàyyi la sa bopp ak nag ak nga pare ci lépp benn nga def lu baax ba def àjjana wala nga def lu baax ba def miiraan kon ku Serigne Touba bàyyi yow maanaam sànq nga koo xamante ni leeral yàlla koo xamante ni jàmm war a àgg ci yàlla ci moom war a jàll koo xamante ni ci jamonoom gën a la yàlla yàlla ci loxam la ko teewal te Serigne Touba wax na si maam yi war a ansuré war a daal di yàgg nee na nopp mi ngi ci sama jamono bii yàlla sama loxo la nekk gis na jamono ci nekk la nit ñi nar a jëriñoo yàlla ci kenn la koy nekk jamono yan di yàlla Mouhamad salaahu alayhi wa sallam bépp mbindef bu naroon jëriñ ci àdduna ku nekk te njëri ci yam ci yàlla moom nga doon defoon. soo ko xamee moo ngi fot soo xamut moo ngi fot. waaye itam bépp góor yàlla bu ñëw si jamono moo xam si Abdou Khari Diéna na moo xam si Ahmed Tidiane la moo xam Serigne Touba la képp koo xamante ne yow ñëw nga si sa jamono si sa jamono jooje jëriñal nit ñi sa wax lay def ndax ñoo ñee li leen di alimenté leen kese la mooy la mooy leeral yàlla te ka ñëw woon yéen ci moo leen yóbbu kon Serigne Touba itam su ko taxawee yéen ci itam taxawee rek te la yéen ci daan jot si saxaaba yi moom la Serigne Touba daan def si taalibe rek moo tax mu ne képp kon nag ma toppee adduna ma delloo adduna neen ku nekk si man ngir koom yi ak sa yeeg ma jox la yooyu sa barki ngeen si neen ku ma toppee adduna naa la jox adduna ba ma doyal su fekkee alal la naa la ko jox su fekkee kër la naa la ko jox su fekkee ay adduna naa la ko jox ndax yéen ci sa waxoon na ay saxaaba yi bi ñu dem di xare am na si ñoo xam ne dañ ko toppee woon ay kër am na si ñoo xam ne dañ ko toppee woon ay alal am na si ñoo xam ne dañ ko toppee woon ay soxna mu ne leen képp ku ma ci topp loo ma toppee rek loo lay laa lay dikkee Serigne Touba itam loo ko toppee rek loo lay lay dikkee taxul du wurut nit ki la ma fas ci xolam yàlla xam na moom kon nit ki munta nax boppam nit ki munta nax yàlla leen rek lay nax moo leen boppam ma la Serigne Touba def na ku ma toppee gis ko yaa saaye di ma jox la yooyu saa baax ngay dem si Serigne Touba itam naan ku nekk ci man man ma nekk ci moom yor ko adunaak alaxira defar ko sàmm ko ba koy coxal ko jëfal ko doon mat bu farde koo ko Serigne Touba ne ku nekk si man noonu laay def ci yow moo tax nekk si Serigne Touba rek la wër te nekk ci Serigne Touba leen rek kay def mooy leen mooy ci leeru yàlla xam Serigne Touba ak xam Ahmadou Bamba du benn Ahmadou Bamba jëmm la jëmm joo xamante ne moom moo sonal ñëri bu weer jëmm kaaloo woon amoon ay doom ci adduna waaye tey Serigne Touba mooy ka xamante ni wax na ni afatullahi salatu alsahami xamle yi xaal adama wa hawa jàmm naa yàlla ñetti julli nag te boobu sàkk ñu adama kala koo gee Serigne Touba boobu jëmm amagut woon moo tax képp koo xamante ni yow yaa ngi topp ak jëmm boobay réer na waaye ñu toppee Serigne Touba ci leer ñoo ñee rek a jëndeeku ci yàlla te ñoo ñee bu ëllëgee ñoom rek a jëri kon toppee Serigne Touba ci leer loolu rek a mën loolu rek a am njëriñ te nit ki su xelal dëgg-dëgg-dëgg man foo lay nekkantam moo tax nit ñi seen gis dafa jotewut ci leer boo kee ci jëmm rek lay moo tax amaana dinay gis ku mel ni Cheikh Ibrahima toppee Serigne Touba ci leer toppin gu doy gu jéggi dayee sax moom waaye am ñoo xamante ne dañ koy toppee ci jëmm ñu gis melokaani Cheikh Ibrahima mu yëg leen lool ba digga bii nga sax waaye ñàkk xam Serigne Touba dëgg-dëgg-dëgg ndaxte Serigne Touba ku ko xam ku nekk Moustapha bopp Serigne Touba julli na ba julli ci géej gi su demee ba ànd ak ku mel ni Cheikh Ibrahima mos na julli si Sahel mos ñu koo gis mu nata atale si Sahel mos ñu koo gis mu dem màgga ci Sahel ànd ak Serigne Touba jël léppam jëmbal Serigne Touba Serigne Touba jublu naan Cheikh Ibrahima mu may baamil mouridina war nañu xam bu baax Cheikh Ibrahima la toppee Serigne Touba ak Serigne Touba la la def si Cheikh Ibrahima ba naan ko moom may baamil mouridina ku nam ak Serigne Touba ku nekk ngeen soo jaar si Cheikh Ibrahima laaj si ma fan la la Serigne Touba demoon si Cheikh Ibrahima la Serigne Touba demoon si Cheikh Ibrahima loolee waraloon Cheikh Ibrahima di màjjal bët di màjjal di màjjal di màjjal ba xëy bët gëlëm ngeen bu ma xamili ko nekk te jamono jooje moom si asamaan juróom ñaar nee bu ma àggee si asamaan juróom ñaar nee ma ngi koy gis ay jëmm yoon ay jëmm nuraani yéen jëmm yoon ay jëmm leer lañu nee bu mu ñëwee di leen naan àggee si Ahmad Bamba kenn faalewu ko naan àggee Ahmad Bamba kenn faalewu ko bi benn waaye ñëwee naan ko yow lan nga doon ko sant mu ne ko damay ñëw di laaj di àggee si Ahmad Bamba mu ne ko xamuñu ko nee Cheikh Ibrahima daal di ciit daal di jaaxle lool te yaakaaroon ni Cheikh Serigne Touba fépp mu dem ku nekk war nañ ko fa mun a xam léegi ci la benn wax Serigne Touba bu ma àggee Serigne Touba mu ne ah sëñ bi yow foo naa ne fépp mu dem ku nekk xam nañ la ko sëñ bi laaj ko ne yow foo demoon mu ne ah man dama doon màjjal di màjjal di màjjal ba daal di gëlëm daal di sax ci asamaan juróom ñaar bu mu fa àggee di laaj Amadou Bamba addiyam gars yi nee nañ kenn xamu la ko Serigne Touba ne ah wax nañ dëgg de wax nañ dëgg ndax ci melokaan googee xamuñu ko xam nañ ko ci beneen melokaan nee soo ko delluwaatee na nga laaj addiya Abdoul Fattah ci la Cheikh Ibrahima dellu ba mu àggee di naan addiya Abdoul Fattah bi ko gars yi déggee dañ kaa wër nee nañu ne bu ñu ko wëree yemu ñeel ci tuqaat ya neen yëri ya nga xam ne Cheikh Ibrahima dafa ko soloon yëri yu kilim ñàkkoon koy xet ko feeku lool nee na gars yi di xëcc ak moom di xëcc yëre di ko lekk ngir la ngir barkeelu si Serigne Touba rek mara Serigne Touba du jëmm Serigne Touba leer la ku ko sàkk si jëmm ku nekk kale ko si jëmm amaana bés dina ñëw dina fa tudd nee nekk doog ma xam ne mara Cheikh Ibrahima bu ma xamee lool ci la xam ne Serigne Touba dëgg-dëgg leer ak yàlla ci la xam ne Serigne Touba amul morom moo tax kuy tënk Serigne Touba si jëmm ku nekk ñàkk koo xam kase la moo tax nañu xam Serigne Touba xam mooy kan xam li ko indi si àdduna lan la ma ne bëri na koo xam ne maanaam Serigne Touba sax moom jaam yàlla dindi ko si àdduna mais li ko indi woon si àdduna mooy lan xamal nit ñi yàlla ba ñu mun koo jaam Serigne mooy ki lay wax ma Touba loolu rek di fexe ma lay daal di wax naan inna alladhina aamanu wa amilu saalihaat touba lahum wa husnul maaril ñuy gëm yàlla di jëfe si sell neen touba moom fexe mu mooy seen dëkkuwaay bi sell sell sell bu kee ngeen maqiyaam kon touba mu mooy di fexe sëriñ touba mooy sëriñ ba la jëf ci fexe kookee leeram yàlla lay doon moo tax sëriñ touba mus na wax naan ku mel ni ay taalibe nga xam ne ku mel ni maa ngi fàtte tuuti sax mais ci ay taalibe yi gën a mag la sëriñ touba mus na toog ak ñoom ba bi ñu toogee di waxtaan ba si yàgg ku mel ne ki Cheikh Issa Dieng ak ñeneen sax bi ñu toogee di waxtaan ba si yàgg Abdoulaye mu ne mu romb leen ba mu leen romb di def ay riir gi doy waa sax di riir riir gu jëgg dayoo neen ba laay mu rombee ba kenn dégg lu dara sëriñ touba daal di laaj taalibe yi fa tolloon nan leen ndax am raay kii fa mu ne tey kii ba mu ngi koy riir ba tey taalibe yi fa tolloo nag am na rek mu ngi koy riir ba tey mu ne xaaral saa man noonu laa mel tey de fii laa nekk di jëf di def li may def waaye su ma fi noppee jëf na ngeen nit ñi maa ngi feneen te li mu fi daan def moom rek laa may def ba tey te jamono jooju sëriñ touba dafa nekkoon ci jëmm Ahmad Bamba sant fa mbàkkee di jëf di dindi moo tax mu ne jamono jii maa ngi ci jëmm jii maa ngi ci sant wii waaye na ngeen yëg ni su ma noppee ci jëmm jii na ngeen yëg ni maa ngi feneen di fa jëf na ma daan jëf di fa wax na mu fa daan doon di fa def na mu fa daan def te tey jii foofee ñu ko déggee foofee ñu ko xamee foofee ñu xamee dëgg-dëgg sëriñ touba xam leeral sëriñ touba ba am sañ sañ ñu wax ci xam-xamu sëriñ touba xam fan mooy dëgg dëgg sëriñ touba ba képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bëgg dàqal nekk sëriñ touba ba bëgg ñu seen wax ñu xam la dëgg dëgg dëgg baraañee la kookee kenn rek ka def si ñu te kookee di Cheikh Moussa Cissé ñoom ñoo borom daara kon ñoo koy sant bu wér a wér ma la dañuy faral di wax naan gis nga saxaar nga am de moo romal sëriñ touba di fa riir tey fa muy riiree kenn kese la mooy la mooy ci daal kër Mama Kouradia dal la sëriñ touba daan woote Cheikh Moussa Cissé daan ko wax wax nañ sa sànq dañu ci di si waxtaan naan si mu jëf sëriñ touba daa jàpp bàgg ci yàlla ba mu saa rek jàmm kon la sëriñ touba yoroon def na ko ci moom moo tax jamono ci fa ñu déggee fa ñuy waxee fenn kese la mooy naan mooy xam-xam-xam yàlla mooy ci kër Cheikh Moussa Cissé ñam de borom daara ndaxte gis nga ndëneel yàlla moo ko yore démb sëriñ bi ñoo fi nekkoon naan la yentir yor ñoom ñoo ko yor ba sëriñ touba wootee ñu koy di nag lu nekkoon nañ ko wax ñu koy defee ci yu bëri benn naa bu ñëwee fekk sëriñ touba di attaaya mu naan kii damay xool ba mu bëgg gi mu bëgg yenente bi ba mu dëggre ci moom la nga day wootee ne ku bëgg yenente bi yor bi mu ñëwee ne sëriñ touba tey jii de ma may attaaya bi weeye attaay sëriñ touba sëriñ touba xam ne kii ci deeb yenente bi la jox la bokk kon mu olamaal ko jox ko la nga xamante ne moom la bëgg naar bi di attaaya jël kaane def ko ci biir mu wet xat ba kenn mënu ko koo naan mu daal di jël attaaya boobee daal dafay xel sëriñ touba ba mu ko joxee sëriñ touba sëriñ touba daal naan attaaya boobee naar bi xool ko gis ne sëriñ touba defu dara gis ne sëriñ touba nu mu mel rek la mel mu daal di geraat mu ne ko waaye sëriñ bi yow xanaa yóbbu dara ci attaaya bi xanaa amoo dara loo ci loo xam ne sax dina ko bëri sax xama te démb yóbbu ko ci woon sëriñ touba ne gis nga man mii bi ma bëggee yéen ba léegi dara sama sama daal loolu moom man wax sëriñ laay sama daal sama nee na fookee rek sax sama daal ba dara lu ñëw doon na yéen si doon na yéen si kon fookee jëlal rek ko jox yéen si kon itam ka nga xamante ni moo ñu xamal loolee sëriñ touba ba mën koo yëg ba xam la sëriñ touba di sax ba képp koo xam ne yaa ngi bëgg wan leneen lu dul sëriñ touba loolee du ñu sax xam ne sëriñ touba rek ñuy sax fookee di Cheikh Moussa Cissé ñoom la borom daal fookee rek ko def si ñun moo tax la ñuy waxee la ñu xam ba di ko waxee fookee Cheikh Moussa Cissé fookee rek ko def si ñun moo tax ku ko xam rek xamoo moo tax ña nga xam ne ñoo ngi diinga ëllu Cheikh Moussa Cissé ñoom borom daal ñoo ñee ñàkk a laaj sëriñ touba sëriñ Sadio kese la su ñu demoon ba sëriñ Sadio laaj ko kan mooy dëgg dëgg Cheikh Moussa Cissé amaana ba lañu faa jógee dina ñoom leer ndax sëriñ Sadio moom di ànd nag Cheikh Moussa Cissé juróom-ñaari fan yoo xamante ni moom Cheikh Moussa Cissé ñoo ko bokk fanaan ci benn nit moo tax képp koo xamante ni yaa ngi diinga Cheikh Moussa Cissé ñàkk xam dëgg dëgg def kan mooy Cheikh Moussa Cissé te ku ko diinga yow sëriñ touba rek nga diinga ndax la muy waxee sëriñ touba moo ko def ci moom moo ne mooy xam yàlla sëriñ touba Moussa Ko may na ko ci naan xam yàlla xam ba mu tëjee ndox war na ku nekk ku leen xam yàlla ku ñu xam kookee yàlla wax ko sëriñ touba moo ko ñëpp wax di laa ko Cheikh Moussa Cissé di ko wax ci moom rek la ko jëlee te sëriñ Samb Diallo may na ko ndax amaa na am na si ñoo xamante ne dañuy naan yàlla kenn xam yàlla kenn ko gis mais loolu ñàkk xam kese la sëriñ Samb Diallo may leen way na yàlla ku mu woon boppam nga gis yàlla ku mu ñu boppam du gis ñii di ko gis ñii diñ ko gis mooy ñi ko xam ak ñi ko wéyee kon ku réeree yàlla mënoo ci dara ndax yàlla moo ne xol bu mooy gumba waaye du bët bopp yi mooy gumba kon nit ki sa xol su gisee sa bët bopp mën a gis kon sëriñ touba xol yi la daan defar ba jàmm suñu xole daal di gis ma ne doole rek def seen saatite seen saatite rek suñu bëpp ñu dem di yëg di kàddoog yàlla ba daal mënut a jafe ko suñu xol. kon ñoo ngi sant seen saatite bu baax a baax di sant Serigne Touba di sant yeneen yi waaye di sant itam nga xamante ni lépp lu jafe si ñun moo ko jaaree si ñun baax ci kookee di seen saatite nga xamante ni mu ma def si ñun. kon ñoo ngi sant di wër sant bu wér wér di jéggi ci kàddu di wér te xam ne dañoo bëggoon a barkee rek waaye far gën a mutaa rek te xam ne Serigne Touba moom wax dëgg yàlla waxtaane ko moom doo xam xamee taxawee. kon di sant yàlla bu baax a baax di jox suñu mbokk taalib yi bu gën ñoo leeral si diggante Serigne Touba ak Cheikh xam-xam ba nga xam ne mën na Serigne Touba doon waxee ak la nga xam ne mën na Cheikh Dia doon toppee ay Serigne Touba di la nga xamante ni bépp góor yàlla itam loolee nga toppee ay Serigne Touba loolee nga taalib topp bépp góor yàlla ku topp Ahmed Tidiane loolee nga ko toppee ku topp Cheikh Dia xarit yéen a loolee nga ko toppee waaye itam ku topp Serigne Touba loolee nga toppee te Cheikh Dia benn jikkër la. kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di jéem si kàddu gi wér-wér. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخاتمه وسلم تسليما أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسهل الأهداء كل داء أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسهل الأهداء كل داء أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسهل الأهداء كل داء كل مكي لنو السلام عليكم di nuyu ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne moom la jot dëgg ci ginnaaw daanaka matal na sëkk ci ko am dégg saraa bi leer na te sa diggante Serigne Touba ak Mame Cheikh. kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ñaan yàlla bu bàtteel liggéey bi bàkkeel xam-xam bi yokku lépp ci biir ak ci biti di sant di nuyu mbooleem ñi nga xam ne teew nañu ci bés bii rawatina waa grand yaf yi nga xam ne ñoom lañ fekk si ak mbooleem mbokki taalib yi nga xam ne fañ bàyyikoo sori nañoo jël ci bés bi ku ci nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla bés bi fi bàyyikoo nu yëg ndorgal ca moom ci nu kawe njortam yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla defal di sant itam suñu mbokk taalib bi nga xam ne moom lañ fekk si muy jëwriñ waa grand yaf yi muy bàyyi matal ñaan ñu ngi koy sant bu baax di gërëm di gér te koy ñaanal yàlla bu baax a baax te xam ne noonu lay rekk la. su ko defee yi wax naan defoon nañ ko daaw fekke ko déwén di ñaan yàlla mu guddeel fan yi ñaar koo fekkee di ko màggal saa su nekk ca na ko yàlla bëggee ni ko yonte bi bëggee ñu ko Serigne Touba bëggee yaa ngi ci yàlla defal di wax li nga xam ne moom la ñuy faral di wax saa su nekk yaar bi ci wax ci ginnaaw boo xoolee fi jamono toll ak doomu aadama yi ni ñuy dundee ku ci nekk am na lu gëm am na lu yaakaar ku ci nekk nag la nga gëm yaakaar ko nit ku nekk war na fexe ba loolee dëppoog ni ko yàlla bëggee loolee nag boo xoolee jamono ba jamono jeex gis ci ay nit ñoo xam ne noonu la ñuy yëngoo jafe na lool. kon nag ku yàlla baaxee boppam war ngaa sant yàlla bu baax te loolee lu jafe la ci jamono ji ñu toll. kon nag ñu ngi sant suñu sang bi nga xam ne moom lañ yàlla booleen parce que lépp ak yàlla ay kese muy Cheikh Moussa Touré ñu koy sant bu baax di ñaan yàlla liggéey bi nga xam ne moom la naa ci masakul huta yàlla defal ko ci lu kawe njortam yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla def di ko sant la sangam muy Cheikh Moussa Cissé jàmbagaram daaw yéen a koy dégg saa su nekk ci ginnaaw dina gën a waxtaan ci moom di sant itam sangam muy Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba di ko santale bunta bi nga xam ne képp ku àgg ci Serigne Touba moom rek la muy Mame Cheikh Ibrahima Fall moom mi nga xam ne daanaka bés bii moo ko moom kon waxtaan bi yëpp dañ koy jël tënk ci jëmm jooju leen muy Mame Cheikh Ibrahima Fall di sant yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moo ci bàyyi diine lislaam bañ mën a ñëw jubee ca di jël lépp nag di ko jébbal yàlla suñu borom. kon ñu ngi sant yàlla bu baax di rafetlu ñu fi jot a jëm bu wér a wér su ko defee dañuy jublu ci waxtaan bi te li ko waral mooy ñaar si ci fanu koor mu nekk bés boo xam ne bés bu màggale ci yoonu murit ci koo xam yoonu murit ndax bés la boo xam ne mën nañ ne su fekk doon amul kon tey yoonu muy siwmu at si mën na fa ñàkkaar si parce que ki ko àggale foofu leen mooy Serigne Touba te dafa am lu mu yoroon moom Serigne Touba la mu yoroon mu nekkoon boot ci diine l'islam boo xam ne nit ki mën naa dund ci l'islam ba xëy dee ci l'islam te du ko sax dégg te boo nekkul jullit nga mu ne jullit laa loolee dafa am te Serigne Touba yoroon ko te muy ngëneel nag àddina ak àllaaxira jaam ñëpp yëguñ ko xamuñu ko jàppee Serigne Touba ku baax ndax jàng na mokkal na bàyyam ku baax la foofu la ñu mën a sëñ ci fekk ne lépp li ngëneel ci àllaaxira lépp li ngëneel ci àddina yàlla dénk la ko Serigne Touba te jàmm yëguñ ko ka nga feeñal ca moom kookee képp ku gëm Serigne Touba te yaakaar ko war nga koo feeñal màggal ko te tagal ko te jël sa lépp jébbal ko kookee mam Cheikh Ibrahima Fall te loolee mi ngi am ci bés bii ñaar fukki fan ci weeru koor kon bés bu màgg la boo xoolee fi yoonu mun ak si tey kon nag wax dëgg yàlla ñaareelu màggal la waroon doon parce que màggal bu ma gële la ko jur mooy bés bii poroxaan gële ñuy dem xas na yu ñuy durus la ko jur mooy bés bii rek kon mën nañ ne ndey la ci yoonu mun mooy ndeyu yoonu mun bés bii kon bés bu màggal la ku ko xam ku ne da nga ko fonk da nga ko màggal te borom bés bu nekk da yëg bésam kon maam Cheikh Ibrahima Fall yëg nañ bu wér ne yëg na bés bii xam na ko bu baax ci ko am baatin di nga yëg na bésam borom bés da yëg bésam te léeg-léeg sax mu teew ca bésam ñàkk koo xam ne rek a fi ne moo tax bu ñuy xool jëm jëm moom képp ku ca yem boo deful daal di nit yàlla réer la parce que nit yàlla jëm ji nga yor moom la yor da ngaa yor ay tànk yor ay tànk nga yor bët yor bët lépp nekk sa jëm moo nekk sa ci jëmam moom waaye nag fam la rawee du ci jëm ji waaye nag du ci biir jëm ji da laa raw ca xel raw la ci xol raw la ci ruuxu raw la ci yëg yëg loolee xool jëm ji taxul nga gis ko moo tax ci baatin nit yàlla dafa nekk doy waar te rawatina borom bés bii muy maam Cheikh Ibrahima Fall sayram dafa doy di ci biti sayram dafa doy waar ci biti xam ko jafe na lool ci biti waaye nag ci biir la gën a tàng ci biir la gën a doy waar ci biir la gën a naqaree waxtaan bokk na ci melokaanam moom maam Cheikh Ibrahima Fall wax nañ ne nit ki su génnaan àddina maam Cheikh di wax mukk ne dafa génn àddina dugg si na lay wax su ne ko diw génn àddina danaan diw le dugg si na te ku dégg olof ki ne dugg si na kooku dafa nekk ci biir da ngay nekk ci biir néeg bi ne diw dugg si na ci biir néeg bi xam nga ki nekk ci àddina nit génn àddina mu ne dugg si na kookee ku doy waar ku naqaree xam la kon moom su fekkee dañ bëgg ne génn àddina kon fu mu dem kon maam Cheikh léppam léppam du toon say waaye baatin moo tax ku xam-xamu baatin tàmmu ceew rek waxee ci maam Cheikh mën naa jafe ceew nim la neexee wala ñi lay déglu fi mu leen neexee foofu ngay waxee parce que ku mu neex am na nooy waxtaanee ci maam Cheikh dañuy daanu ko sikka rek a yuux rek parce que ku tàngoon xaal la ku doyal waar la te ku mur ci bëgg la waaye wax ca la taxoon jóg maam Cheikh Ibrahima Fall lu ko taxoon gàddaay ay mbokkam bàyyi juddoom bàyyi ab santam bàyyi tamel ya fële ñëw laxasaayu Serigne Touba topp ko subaan ngoon bu dee bëccëg gon ko lool loolee gis ko ko wax ci tànk yi jafe na lool te loolu rek kay jëriñ loolu rek kay njëriñ te loolee rek la nekkee baabul mouridin loolu nag insha allah ci lañ jëm ci ginnaaw moo tax ñu ngi koy sant moom maam Cheikh sant goo xam ne amul àpp Serigne Touba daana faral di wax naan aka neexoon Mouhamadou Bamba mi nekk ñaar ba mel ni mi xam li yey ci mel ni loolee la ko def mooy Serigne Touba dafa am lu mu yoroon bëgg koo wane waaye nag du moom moo koy joxañ jàmm yi faw mu am ku jege ci àll ba ñëw laaj ko mu ne aka neexoon ma nekk ñaar ba meneen mi xam li yey ci mel ni mi su ko defee ñëw laaj ko feeñal ko ko ñaanam googu leen moo nangu ci jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax ku xam kan mooy Serigne Touba xam Serigne Touba li mu doon wax ma sax ci saay waaye ci baatin da ngay xam ne moo maam Cheikh Ibrahima Fall du ñaari jëm waaye benn jëm rek la Serigne Touba li mu bëggoon mel ci biir ci baatin te mënu koo jëmmal noonee la maam Cheikh Ibrahima Fall nag maam Cheikh li mu bëggoon mel ci biti te mënu koo mel ngir jàngale noonee la Serigne Touba mel ci biti moo tax ba ci seen solu day jàngale boo xoolee maam Cheikh lu ñuul lañ ko xamee nga xool Serigne Touba yow li nga ko xamee mooy lu weex tal te saa su nekk couleur noire ak couleur blanche saa su nekk dañuy taxoo di ànd ñoom ñaar kon ñaari jëmm lañ yoo xam ne dama koy faral di misaal naan dañuy théâtre théâtre bu mu doon dafa am leçon de morale bu muy jàngale soo ko seetaanee ba pare leçon de morale bi ngay jàng dem jëfee ji ko jëmmal ko kon ñaari jëmm la yoo xam ne mën nañu sax ñëwuñ ci woon pour jaamu yàlla waaye dañ ñëw pour woon jaam yi jaamu yàlla mooy lan ci biir ak la jaamu yàlla mooy lan ci biti. Sëñ Touba boo demee ci masaji mi ngi wax naan wa taatun baatinatun afdalu min zahiratin ala tifaqin lam namin. Sëñ Touba dana jaamu yàlla ci baatin moo ëpp doole jaamu yàlla ci sayir, te loole duñu dëppoo la. waxuñ jaamu yàlla ci sayir, jaamu yàlla ci baatin la wax. tey kuñ ne jaamu yàlla ci baatin mooy lan, ñi ma wax julli, ñi ma wax woor, ñi ma wax azaka, ñi ma wax aj màkka. su ko bëggee xam xoolal maam Cheikh Ibrahima Fall, jaamu yàlla ci biti fam jaamu yàlla mooy ci baatin. te ku ne xam na ne yàlla xoolu ci biti, yàlla ci biir lay xool. kon jaamu yàlla ci biir mooy dëgg. moo tax la maam sax doon dund xaqiqa la, xaqiqa mooy dëgg. shariatu nag mooy yoon bi nga xam ne moo ñëw pour defar suñu àddina. loolu nag kenn dabu ci Serigne Touba. gannaaw nag jàngale moo taxoon jóg Serigne Touba. te maam Cheikh soobu na yoon loo xam ne li ëpp ci nit ñi xamuñu ko, yëguñu ko, te Serigne Touba yeesal si yoon woowu leen moo ko taxoon jóg. kon saw mu ne ko yaay bunt bi. kon ku bëgg a àgg ci Serigne Touba teg si maam Cheikh doo àgg doo leen fenn, parce que mooy bunt bi. boo bëggee dugg ci biir kër gi da ngay jaar ci bunt bi boo defar ndànk yaramu tànn ci jëlee. kon nag ku xamul bunt bi ndax mën ngaa dugg ci biir kër gi. kon maam Cheikh ku ñuy xam la, maam Cheikh ku ñuy xam la, xam nga koy xam mooy tax nga mën a àgg ci Serigne Touba. kon nag ñu ngi ñaan dégloo bu baax. képp koo xam ne yaa ngi dégg rajo bi ñu ngi lay ñaan nga bàyyi ñu xel. bàyyi ñu xel bu baax. lépp loo xam ne itam dënd na te dëggoo mu def sa xam-xam. su la neexee am nga seen laaj ne lii ñu wax suñ ko xeeb. ndax kat diine lislaam lañ wax. kenn moomu ko Serigne Touba moomu ko Amady Tidiane moomu ko yonti bi moomu ko diine lislaam diine yàlla la. te képp ku di nit ku ne am nga ci yàlla wala xas karam naa bani aadama yàlla ko waxal boppam. dafa jël nit ñi teral leen. gannaaw yàlla di teral nag ak saa te diine ji diine la kon ku ci wax ku ne war ngaa wax ñu jote. waaye doo wax ngir pàcc. te loolee lu sonal fii ci Sénégal tey su fekkee ak murit may wax ci jàng rek toog fële fas ay noppam ne mënumaa jur la ko def mooy dafa nekk ci pàcc. su murit toogee ci jàng toog fële di wax la muy def mooy kasaa mënumaa doon di man Serigne Touba laa dëmm moom laa yaakaar layam bi noonu xaadu bi noonu ñaxet bi noonu. parce que képp ku ci nekk yëgu koo yàlla àgg koo ci yàlla. képp ku àgg ci yàlla dañ ci pàcc. Serigne Touba amul pàcc. gis nga ba ci yoonu murit bi mu jàngale murit boo demee ci Abdoulkadir Diédane taalibe murit leen woowe nga dem ci Baye Niass mi nga xam ne mi ngi fekk ci Taïba gii taalibe mi murit leen woowe nga dem ci Ahmed Tidiane murit leen woowe. kon soo bokkee ci Serigne Touba bëgg a joxe ab parti ne fii laa bokk kon sa parti dafa war a dëppoog parti bi yàlla mooy Hizbullah kuréelal yàlla bi ku bokk ci njaboot ak yàlla nag yow koy daye dit ba ci mala bi ba ci njanaaw bi ba ci garab yi ba ci mboolem lépp lu yàlla bind da ngay sàmmonteeg àkku ki ko bind ci moom soo bokkee ci yàlla. waaye nag képp ko bokk ko ci yàlla ak kasaar da ngay am kiraay kiraay yooyu leen nag képp ku ci dëñu bu ñëwee Serigne Touba ne leen Serigne Touba soo bokkee ci Amady Tidiane ne Amady Tidiane soo bokkee seen alal ne limaamu laay. waaye nag limaamu laay da ko taxoon jóg mooy yàlla. Serigne Touba da ko taxoon jóg mooy yàlla. Amady Tidiane da ko taxoon jóg mooy yàlla. kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ñun ñooy seen ay taalibe te sàkku yàlla sax ñoo jóg. kon wax dëgg yàlla suñ bokkee àgg ci yàlla ndax ñaar yàlla am. ku ne xam na ne qul huwa allahu ahad yàlla kenn la. kon yàlla ji ñuy bokk yëg benn yàlla lay doon. yàlla ji ñuy bokk xam benn yàlla lay doon. yàlla ji ñuy bokk jaam benn yàlla rek lay doon. kon suñ demee ba gisatuñ benn yàlla jooju la ba nga gis Serigne Touba gis Ahmed Tidiane gis Imam Aly la ko def mooy ñàkk àgg rek la. kon yoon ba nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall joxoon muy yoonu àgg ci yàlla yoon boobu rek lañ gis ne fi jamono toll moom rek a mën a jëriñ jamono. ku àgg boo ko boobu ku àgg nag yëge na yàlla baaxe na la li des nag mooy jéem a baaxee jàmm yàlla pour ñu àgg. yoon woowee nag yoon la boo xam ne bu nëbb la day nëbb ko feeñ rek. yàlla ko yoral boppam di ko baaxee jàmm yi ci nitam. fam ko njëkkee démb mooy ci yonent yi. képp ko bëggoon àgg ci yàlla teg fi yonent yi doo dem. moo tax alquran wax na ko wa man yutiu rasul faqad ata allah. alquran dafa wax ne képp ko topp yonent yi topp nga yàlla. kon dañ ciy déggee ne topp yonent yi mooy topp yàlla dëdd yonent yi mooy dëdd yàlla. te bokk na ci li yiroon jàm ñi ci jamono yonent yi mooy nit la comme ñun mooy dama wax sànq ci ginnaaw ne nitu yàlla jëmm ji nga yor moom la yor. soo xoolee jëmm ji rek da ngeen bokk da ngeen nuróo fekkina yalla nek ci biir señ taw wax na ko wona mam ciow da bam ñew mu ne ko sax yalla sañ ta wacc ci kaw suuf takk fi jabar am fi doom mam ciow na ko akay mu ne ko def na ko boobu am na lu ko junjum ki ne ba ne abdullah salat al-fihami qabla irhasi adam wa hawa wal yawma abdullah jamna yalla ñet gi ñaar la da ñuy sak adam ak aw adam su amul awa amul suuf amul jant amul weer amul ko amul du yalla kon señ taw su bëgg wax na kon fu taxawa kon damay wax ne jëm ci bu mu yiir jaam ñi seen borom ñu ngi koy nettali ci taarix benn taarix Serigne Touba ñu ngi ci néegam bi mu ñëwee ba ci néeg bi gis benn taarix bu ñu xaw a teg soo xam ne ci moom ci bëtam dafa xaw a doye ji mu xool ci biir néeg bi fekk Serigne Touba ci biir mu ne waat taarix moom fu mu tegee moom doye ji na mu wax ko ci xelam Serigne Touba tontu ko ci biir xelam tasaa ne ko xanaa yu ko defal naa sanju nag fekk na ci xelam da ko xalaat mu defaat xalaataat ci xelam ne lii moom dina doy waar xalaat sa xel ñu tontu la Serigne Touba ne ko inna allaha laa yaxfa alayhi shay'un yàlla dara na buut ci moom kon Serigne Touba jëmm la woon yoo xam ne jëmmi nit la yor waaye ci biir nit nekk ca loolee ca nekkoon nag te di wut nit maam Cheikh Ibrahima loolu ko taxoon jur démb nag ku ko soxla woon boobu Serigne Touba nekk foon ci saay wi maam Cheikh nekkoon ci saay wi Amady Dia nekk foon Abdou Khadija nekk foon ñi fi nekkoon mooy yeneen ci yàlla yi aadama ci ay nitam lañ ko yónni mu bàyyikoo fi si sa donn ko muy doomam ñun ko ci ay nitam képp ku ñuy laaj ëllëg ci seen jamono ñoom ci atteint yonent boobu lee ci la ngay atte noonu lañ koy toppalante ba ci yonent yàlla nooyi yonent yàlla Ibrahima ak fim jaar yonent yàlla insa ba mboolem yi ci Dia ba Moussa ba Akasa nit yegtee ci yonent bi mujjee feeñ muy yonent bi salaalahu alayhi wa sallam alquran mi ngi wax ne inna alladina yubayiunaka innama yubayiunallah képp ku ñëw di jaayante seeg yonent bi muy yonent yàlla mammel alquran nee na nekkul ne yow yonent bi yoo lay jaayantee waaye man yàlla lay jaayanteel képp ku jaayante ak yonente bi di ak moom waaye nee na yaag yàlla la mu wëlbati bi tegti ne yadullaha fawqa aydihim mooy su ngeen jaayante bu yonente bi jël loxo teg ko sa kaw loxo yàlla nee na yadullaha law ne loxo bi yàlla la fawqa aydihim moo tegu seen kaw loxo gis nga loxo boobu leen ak loxo bi Serigne Touba waxee ne imaamul wara asri la dal laa fi yeb yi benn loxo la du ñaar loxo bi yàlla moo wàccoon ci loxo yonente bi di ci nangu leen njëbbal wàccaat ci Serigne Touba mu ne imaamul wara mooy noyyi mbindee fii la dal laa fa yàlla mu ne fi zimaamu wara asri jamono ji la dal laay fa yàlla mu ne fii yeb di mi ngi sama loxo man Serigne Touba mboolem noyyi yàlla taxañ na ko ci benn buu teg ko sama loxo man Serigne Touba kon ku xam Serigne Touba xam ne nit la woon ci biti waaye nag duwutoon nit ci biir moo tax doole nag mi ngi tàmbale ci yonent yi moo tax jaayante ak yonent bi nekku ne yàgg yonent bi la waaye yàgg yàlla la fa man naka sa fay na maa yankus ala nafsi wa man awfa bi ma ahada alayhu laa fa sa nutia ajjana azima yàlla ci teg ne képp ku matal sa jaayante di nga am ay yool yi mànk sa yàlla waaye nag képp koo xam ne rocc nga sa loxo nee na yóbbu la ma dara kon ci démb képp ku soxla yàlla dem ak yonent yi te ku ne xam ne ne ngëneel mooy yàlla lu way am te du yàlla ndax am nga dara gis nga kii ndamoo ay kër yu bëri alal yu bëri oto yu bëri lépp luy xëmmam def àddina nee ko xaar ko ci dee bés boo ñàkkee sa bakkan luy yóbbaale ci bàmmeer bi kër gi dina topp jabat nañ la topp alal ji ndax dina topp ndax oto yi nañ la topp foofu la la koy jëriñ gis nga kenn waru ko fàtt du alal di ñuy xëy di sàpp ji du li ñuy xëy di sàpp ji ci àddina du foofu boo demee ci sermon Seydina Limamu dane bu leen xës ci àddina bu leen xër mukk ci àddina bu leen sàppoo bëril alali àddina sàpp leen a bëril yiw àlaaxira parce que yiw àlaaxira moo lay jox ay yoon yoo xam ne day sax takk waaye nag àddina lépp lu ma jox tey bés a ngi ñëw boo xam ne moo xañ la ko moo tax ñu ne sàpp ba sàpp jeex bi ci gën mooy sàpp yàlla parce que boo amee yàlla ñàkkatoo dara waaye nag fi nag amee ko yàlla am rek wesoo ko ñàkk te boo ko ñàkkee ci rëcc bu rëy la jëme moo tax ki yow day sàpp ci yàlla moo tax Serigne Touba ne képp kuy sàpp yàlla yëgal ne yàgg na la yàlla faw mu natt ba jaarale ci ay fitna ci ay coono yoo xam ne boo ko góorgóorloo ba jéggi ko rek boo amee yàlla sant yàlla te ku am yàlla mooy di nga am àjjana di nga am àddina waaye nag faw yàlla natt la bala nga am loolu mu ne soo fi bàyyee yàlla na yaa ngi sàpp àjjana Serigne Touba ne na soo bëggee àjjana jooju leen jëfal lu baax wax lu baax xool liy farata ak liy sunna nga góorgóorlu sa jaayante ji nee na soo ko defee di nga am àjjana waaye nag doo am yàlla moo tax tugg àjjana ak am yàlla bokkul gis nga moom la ñuy wax naan dinañ dugg àjjana am ñoo xam dañuy gis yàlla te ci biir sax waaraate nitu chariat yi dañ koy faral di wax dugg àjjana gis yàlla ko daal te lépp lu way soggul fii ci àdduna doo ko am mukk yow ma xeex alxoran wax na ko fa man kaana fi aasi ahma foo fi aaxati ahma bu ma ci àdduna bu ma yow ma xeex rek kon kay yàlla mi ñu gis yow ma xeex ko gis fi ndax du ko gis fa kon dugg àjjana neex na, waaye gis yàlla ko daax. Gis yàlla la koy may mooy am yàlla. Am yàlla nag njëlbeen gi mooy xam yàlla. Moo tax Moussa Kane xam yàlla, xam fam teg yonentam ba, war na ku ne ku ne xamul yàlla bul xam foofa yàlla wu. Gis nga, war na ku ne ku ne mag génn ci, ndaw génn ci, góor génn ci, jigéen génn ci, moo xam noo tudd, moo xam noo sant, ku nekk yaa ngi ci biir. Du moom na ko wax, waaye yàlla ci boppam moo ko waxal boppam. Wala ca xam ne suñu xur si ne dama nekkoon ndàmb loo xam ne kenn xamul nëbatu laa. Ñu ne bëggee ñu xam ma ci laa sàkk. Kon na yàlla sàkkee mooy ñu xam ko rek. Kon ku bëgg a wéete xam yàlla yaa yëgul. Waaye nag sëñ tubaab dina xam yàlla. Sëñ tubaab di maanaam def ku dem duy ku soobu ne mes bu génnee xam boromam. Kon ku soobu ci sëñ bi te yëg la sëñ ba woote wax dëgg yàlla boo génne war a xam sa borom. Xam boobu nag moo lay yóbbu ci am yàlla. Soo mun am yàlla ba mën a am yàlla sëñ tubaab dina jàppal ci sunna yi wala nga jàpp ci farata yi te jëfee ko. Su yàggee rek nga am àjjana. Waaye nee na képp ko fi teg yàlla teg fi farata yeeg sunna yi na yaa ngi sàkku àddina. ba sa ngi ñëw boo xam da nga yaakaar ne am nga àddina àddina xëy war la nga ñàkk yàlla ñàkk àjjana loolu yaa ngi ci am yusuf. Kon ki xelu mooy ki jublu yàlla jël léppam jëppal yàlla. Ni ma ko waxee sànq ci ginnaaw képp ku soxla yàlla jéem kenn ci nga koy fekk. gannaaw yoon ci bàyyi ko nañ ci nag ci ngay fekk tey ak sa mbóot mi ak sa kër bi mooy ci borom xam-xam ya ko doone. yoon ci bi ay xeeti xam-xam ñoo dajewo ci moom leneen nga ne baati am ko weddi sax. am ñoo xam ne sax gëmu sax xam-xamu baati pour ñoom yoon ci bi li fi bàyyi mooy jàng alquran jàng xadis firi ko jeex na sëñ tubaab bokkul alhaji maali bokkul amadou tidiane bokkul yoon ci bi rek. te damay wax ne képp ku la wax loolu da nga koy wax ne na waroon naa xaar yoon ci bi. gis nga jàng alquran moo tax mu weddi jàng xadis moo tax mu weddi gars yi baax. waaye ba nga bëggee jàng alquran da ngaa xaar yoon ci bi. ba nga bëggee jàng xadis da ngaa xaar yoon ci bi. da ngaa dem ci ab suñu daara boo xam ne xam-xam ba nekkul cóoti ba ci saa yi ma nga jëmbam nga topp ko gëm ko mu jël xam-xam di la ci yar di la ci yar ba su ne alif nga ne alif su ne baa nga ne baa su ne bis nga ne bis bi allahu noonu ba nga jàng alquran bi baqara ba naas ci lan ki donn yonent bi ci saa yi moom nga dem topp ko ba xëy ma nag sëkk ca moom fokkee nag saa yu yonent bi la doon xadis yi saa yar bi la. waaye nag yonent bi am na lu mu làqoon ci biir loo xam ne baatin la te jàngale na ko ci rañaan bi. yonent bi wax na ne ba mu demee ci yàlla da ko jox ñett xeetu xam-xam benn bi digganteem ak yàlla la keneen bokkul. bi ci des nee na digganteem ak ñi nga xam ne moom yonent bi wóor na leen. beneen bi ci des boo dem jàmm ñoo ci yem. su ko defee bi jëm ak bi nga xam ne moom rek ak yàlla la boobee jot a jëm ci. waaye nag si góor yàlla yi rawantee si awliyaaw yi nekkee ak awliyaaw xutbu zamaan yi nekk fa ak xutbu zamaan si ci xóor yi ñëw nuqabaaw yi ak mboolem nit ci yàlla ku ci nekk fa mu puusee ba ak foofu leen mooy ci ñaareelu xam-xam bi nga xam ne képp ku yonent bi wóolu rek bu ko def ci yow. xam-xam boobee nag dugg na ci Seydina Ali ba wax nañ ne wax na ne si dugg laam jëroon laam ñoom dugg ko ci biir gémmi ñoom lu mat ñeent fukki xeetu xam-xam fi la ci tijjeeku. buñ ko jëlee jegenaay tegal ko ca mu toog ca dana acce waa injil ci injil acce waa tawraat ci tawraat acce waa alquran ci alquran loolee la ko ko def nekkul jàng alquran bi rek yem ci. waaye nag dafa ànd ak puus ci baatin waaye baatin boobu ne ban baatin la muy baatin yonent bi. nga dem ci Abu Huraira saxaaba la ci yonent bi wax na ne yonent bi jox na ko ñaari xeetu xam-xam benn bi wuñu na ko ñëpp gis nañ ko. waaye nee na beneen bi ci des bu ci laaloon tuuti ñu tàqale boppam ak baatam ne ki yéesam loolee du xam-xamu zahir waaye xam-xamu baatin la. moom laay wax ne sëñ tubaab mi ngi koy woy ci lam yab monsieur Moustapha Mohamadi siren wa jaxante ba raya samadi mada lanaal islaama wa kufra maha wa bi nasihati bi kulli samaha yaquudu bi zahir wal baatin man ata awulillahi fi kulli zaman. booba yonti bi lay tagg ne képp ku yàlla sàkk yonti bi moo la gën moo indi diine l'islaam fegal ñu kéeféer mu teg ci ne yaquudu bi zahir wal baatin dale wa mat ci sayir wa mataana ci baatin. gis nga wa mat ci sayir gis nañ ko mooy chariatu. waaye nag yonent bi yoon ba mu daan jaar ne jaami yàlla yi di leen tàggat ci baatin defar seen ruux ya defar seen xol ya defar seen pas-pas ya ca yàlla yoon wowu leen nag day réer ak a feeñ saa su nekk nag alxuraan baa ngi fi xadis yaa ngi fi sunna baa ngi fi julli yaa ngi fi jàkka yaa ngi fi. waaye nag yàlla anam yàlla mi nga xam ne moo ñu sant jaam ana yàlla joo di leen malaaka yi ñu gëm ana malaaka yi jinne yi ñu gëm ana jinne yi yonent yi weesu ana yonent yi loolee lu jaral li jëm ci la te baatin moo la ciy jottali. ku ne xam na ne yonent bi ñuy feeñ ci jamono boo fekk ne yonent yàlla Moussa génn àdduna yonent yi Adama génn àdduna te Idrissa boo dem yonent yëpp génn àdduna te ñu ngi wax ci rañaan bi bi mu demee ba bay ci Mokhada ba mooy Masjid Aqsa ci Jérusalem boo dem yonent yëpp yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Mohamed gis na leen fa jur. kon dee mooy lan.